اے مسلمانوں پر ظلم و جفا کی آندھیاں چلانے والوں، اے مسلمانوں پر گولیاں برسانے والوں، اے مسلمانوں کی دکانیں لوٹ لینے والوں، اے مسلمانوں کے گھروں پر ڈاکہ ڈالنے والوں، اے مسلمانوں کو پرچیاں بھیج کر ان سے تاوان کا مطالبہ کرنے والوں، اے دہشت گردی کا بازار گرم کر کے مسلمانوں کا چین و سکون چھین لینے والوں، سنو سنو، حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ضرور مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب پکڑ فرماتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا حق طلب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کسی حقدار کو اس کا حق دینے سے نہیں رکتا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ظالم کے مقابلے میں اگرچہ مظلوم کمزور ہی سہی، مگر اس کا حمایتی رب قوی سب سے زیادہ طاقت والا منتقم حقیقی عز و جل یعنی انتقام لینے والا ہے۔ مظلوم تنہا نہیں، اگرچہ وقتی طور پر بے کس و لاچار نظر آتا ہے، یقیناً صبر کرنے والا مظلوم فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ اس صبر کے بدلے اس کے لیے اجر عظیم ہے، اور ظالم تو سراسر خسارے میں ہے کہ وہ اپنے ظلم اور تعدی کے ذریعے گناہوں کا انبار لگاتا اور قہر قہار اور غضب جبار جل جلالہ کو دعوت دیتا ہے، خواہ وہ یہ ظلم انسانوں پر کرے یا جانوروں پر۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، مجھ پر جہنم پیش کی گئی، میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کی بلی کے سبب عذاب دیا جا رہا تھا، اس نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ کھانا کھلاتی اور نہ چھوڑتی کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ رشوتوں کے ذریعے دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کر کے عمارتیں بنانے والوں، اے لوگوں کی ٹھیکے پر ملی ہوئی زرعی زمینیں دبا لینے والے کسانوں، وڈیروں، چودھریوں اور زمینداروں، سنو، مسلم شریف میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ والا تبار صاحب پسینہ خوشبودار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے گا تو اسے قیامت کے روز سات زمینوں کا ہار پہنایا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس سے پہلے کہ موت روشنیوں سے جگمگاتے کمروں اور آرام دہ گدیلوں سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے بھری ہوئی اندھیری قبر میں سلا دے، گھبرا کر رب العزت کی بارگاہ عظمت میں بسد ندامت توبہ کر کے اس سے رحمت و مغفرت کی بھیک مانگ لیجئے، جن جن پر ظلم کیا ہے ان سے بھی معذرت کر کے ان کو راضی کر لیجئے، جن جن کے حقوق دبا لیے ہیں انہیں لوٹا کر معافی بھی مانگ کر ان کو خوش کر دیجئے، آپ چاہے کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہوں بارگاہ خداوندی میں جھک جائیے اور غریب و مسکین مظلوم کے آگے گڑ گڑا لیجئے، ورنہ یاد رکھیے بروز قیامت مظلوموں کو اپنی نیکیاں دینی اور نیکیاں باقی نہ بچنے کی صورت میں ان کے گناہ اپنے اوپر لدوا کر جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر براق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، بندوں پر ظلم کرنے کے باعث اکثر ایمان برباد ہو جاتا ہے، اگر ظلم کی نحوست سے معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ سنو سنو، پارہ 29 سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 تا 32 میں کفار کی ذلت و خاری کا اس طرح نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 میرے آقا نعمت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عظیم البرکت عظیم المرتبت باعث خیر و برکت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت الحاج القاری الحافظ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر اسے توک ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پراؤ دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ سے میرا تحریری بیان ظلم کا انجام حاصل کر کے پڑھ لیجئے یا ظلم کا انجام نامی بیان کی کیسٹ سن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ ظلم سے بچنے کے بہت سارے انداز سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہر طرح کے ظلم سے بچنے اور ایمان کی حفاظت کرنے کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ بہتر ہے سونے سے قبل مدنی انعامات کا کارڈ پر کر لیجئے، اور ہر ماہ اپنے یہاں کے ذمہ دار دعوت اسلامی کو جمع کرواتے رہیے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، شیطان نے اپنا دوسرا مال تجارت خیانت بتایا اور تجار کو اس کا خریدار ٹھہرایا، واقعی اگر دیکھا جائے تو تاجر اکثر خیانت کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، یاد رکھیے خیانت کرنا نفاق کی بھی ایک علامت ہے، چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 علامتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور ان میں سے 1 علامت ہوئی تو اس شخص میں نفاق کی 1 علامت پائی گئی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, امانت کا مفہوم انتہائی وسیع ہے. چنانچہ قرطبی کا قول ہے, امانت دین کی تمام شرائط و عبادات کا نام ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں, شرمگاہ امانت ہے, کان امانت ہے, زبان امانت ہے, پیٹ امانت ہے, ہاتھ پاؤں امانت ہیں, اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں. معلوم ہوا جس نے اپنے جسمانی اعضاء کو, یعنی ہاتھ پاؤں زبان آنکھ کان وغیرہ کو نافرمانی میں لگا دیا, وہ بھی خیانت کا مرتکب ہوا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا توجہ کے ساتھ خیانت کا عذاب بھی سنتے چلیے. جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص سامان رقم وغیرہ کوئی سی بھی شے امانتاً رکھوائے, یا آپ کسی سے کوئی چیز مثلاً کتاب وغیرہ پڑھنے کی لے, تو طے شدہ وقت پر لوٹا دینے کی عادت بنائیں. خدا کی قسم, امانت میں خیانت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی مکاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں, قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ خداوندی عز و جل میں پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا, تو نے فلاں کی امانت لوٹا دی تھی؟ عرض کرے گا, نہیں. حکم ربی سے فرشتہ اسے سوئے جہنم لے چلے گا, وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا اور اس کی طرف گرے گا, اور 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا. پھر وہ امانت اٹھا کر اوپر کی طرف آئے گا, مگر جو ہی کنارے پر پہنچے گا اس کا پاؤں پھسل پڑے گا اور وہ جہنم کی گہرائی میں گر پڑے گا. اسی طرح وہ چڑھتا گرتا رہے گا, یہاں تک کہ نبی رحمت تاجدار رسالت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب العزت جل جلالہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا کان کھول کے سن لو, جس طرح مال و اسباب میں خیانت حرام ہے, اسی طرح کلام معاملات اور عہدوں وغیرہ میں بھی خیانت حرام ہے. مثلاً کسی نے آپ سے راز کی بات کہی, یا فون نمبر یا ایڈریس دیا اور کہا کسی کو نہ بتائیے گا, بلکہ اس نے کہا نہ بھی ہو, مگر کسی طرح آپ کو معلوم ہو کہ وہ دوسرے کو بتانا نہیں چاہتا. مثلاً وہ آپ کو بتاتے ہوئے اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہا ہو کہ کوئی سنتا تو نہیں, تب بھی یہ باتیں امانت ہیں. اب اگر آپ نے کسی کو اس کی وہ بات یا فون نمبر یا ایڈریس زبانی تحریری اشارتن یا کسی طرح سے بھی بتا دیا, تو یہ بھی خیانت کہلائے گی. اسی طرح کسی کو مزدوری پر رکھا مگر اجرت بچانے کے لیے قصدن اس کا کام بگاڑ دیا, یہ بھی خیانت ہے. مثلاً زید کسی کاریگر سے 100 بنڈل بنوانے کا اشارہ کرے, وہ آ کر کچھ بنڈل بنا کر بغیر گنے نماز میں مشغول ہو, اور زید موقع پا کر ان میں سے 10 بنڈل چھپا دے, کاریگر پھر کام شروع کرے اور حسب اشارہ 100 بنا کر حوالے کر دے, تو جو 10 منڈل زید نے غائب کیے تھے وہ خیانت میں شمار ہوں گے, کیونکہ اس نے دھوکے سے 10 منڈل مفت بنوا لیے. زید خائن, گناہگار اور دوزخ کا حقدار ہوگا. حاکم کے عہدے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا رہے اور ساتھ ہی عدل و انصاف بھی قائم رکھے. اگر اس نے اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی. یہ بات شاید ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, مگر مرنے کے بعد ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا. بہرحال ان میں سے اگر کسی نے ناانصافی کی اور ظلم ڈھائے, عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا گھر بھرنے کی سعی کی, قوم کے مظلوموں کی فریاد رسی سے اغماز برتا, یعنی روح گردانی کی, تو وہ خائن ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے شر کے باعث فی الحال اس کو کوئی کچھ نہ کہہ سکے, مگر بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ وہ اس دنیا میں کب تک گل چھرے اڑائے گا؟

یاد رہے سیٹ صاحب کی اجازت کے بغیر ڈیوٹی کے دوران نفل نماز تک نہیں پڑھ سکتے۔ نیز کمزوری کے باعث کام میں کوتاہی کا اندیشہ ہو تو بغیر اجازت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر سیٹھ یا افسر روکے تب بھی فرض نمازوں اور رمضان المبارک کے فرض روزوں کی ادائیگی فرض ہے۔ اسی طرح بغیر اجازت شرعی صرف سیٹھ یا افسر وغیرہ کے کہنے پر فرض نمازوں کی جماعت ترک کرے گا تب بھی گناہگار ہوگا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت حصہ نہم کے باب مرتد کا بیان میں فرماتے ہیں، نماز کی تخفیف و تحقیر کی سات مثالیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ نمبر ایک، کسی نے نماز پڑھنے کو کہا، اس نے جواب دیا نماز پڑھتا تو ہوں مگر اس کا کچھ نتیجہ نہیں۔ یا نمبر دو، کہا تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوا۔ نمبر تین، کہا نماز پڑھ کے کیا کروں، کس کے لیے پڑھوں، ماں باپ تو مر گئے۔ نمبر چار، کہا بہت پڑھ لی اب دل گھبرا گیا۔ نمبر پانچ، کہا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ غرض اس قسم کی بات کرنا جس سے فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی ہو یہ سب کفر ہے۔ نمبر چھ، کوئی شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے بعد میں نہیں پڑھتا اور کہتا ہے یہ کہ یہی بات بہت ہے، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ نیز کہا جتنی پڑھ لی یہی زیادہ ہے کیونکہ رمضان میں ایک نماز 70 نماز کے برابر ہے، ایسا کہنا بھی کفر ہے اس لیے کہ اس سے نماز کی فرضیت کا انکار معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض نادان چھٹی کے دن اگر ان کو نماز کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں آج تو چھٹی کا دن ہے نماز کی بھی چھٹی ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی فرض کا انکار ہے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، خیانت کے بارے میں وضاحت جاری تھی اور شیطان تاجروں کے ہاتھ خیانت فروخت کرتا ہے اور افسوس بیپاریوں کی بھاری تعداد خیانت میں ملوث رہتی ہے۔ یاد رکھیے تاجر پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے مسائل سیکھے تاکہ جان سکے کہ کس طرح روزی حلال ہوگی اور کس طرح حرام۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے بازار میں صرف وہی شخص آئے جو دین میں فقیہ یعنی عالم ہو۔ فقہ حنفی کی مشہور اردو کتاب بہار شریعت کا 11 حصہ انہی احکامات پر مشتمل ہے، یعنی اس میں تجارت کے اصول، گاہکوں کے لیے احکام اور یہ سب شامل ہے، تو اس کا ضرور مطالعہ فرمائیے اور سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں کسی صحیح العقیدہ سنی عالم سے رجوع کیجیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے بھی ہیں۔ ان مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرما کر قدم قدم پر ڈھیروں نیکیاں کمائیے اور سنتیں بھی سیکھیے۔ اس طرح شوق بڑھنے پر مزید مطالعہ فرما کر انشاءاللہ عزوجل آپ اپنی روزی بھی ستھری کر سکیں گے اور آپ کی نماز، روزہ وغیرہ عبادات بھی درست ہوں گی۔ ہمارے یہاں بعض اوقات اجرت طے نہیں کی جاتی، مثلاً آپ نے کسی گدا گاڑی یا ریڑے والے یا مزدور سے کہا کہ یہ 7 بوریاں فلاں جگہ پہنچا دو مگر اجرت یعنی مزدوری طے نہ کی، یا پوچھا کتنے لوگ ہیں تو جواب ملا اپنے انصاف سے دے دینا، آپ نے اس کو کام سونپ دیا، یہ طریقہ ناجائز ہے۔ آپ انصاف کا ترازو کہاں سے لائیں گے؟ اس کے نزدیک انصاف 50 روپے اور آپ کے نزدیک 5 روپے بنتا ہے، تب جھگڑے کا قوی امکان ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی سودے، کرائے یا مزدوری وغیرہ کے معاملے میں جہاں جھگڑے کا امکان موجود ہو ایسا کام ناجائز ہے۔ پہلے ہی سے صراحتن یعنی واضح طور پر طے ہونا ضروری ہے۔ لہذا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اجرت دلالتن ثابت ہو، یعنی یقینی ہو، انڈرسٹوڈ ہو کہ فلاں مزدور اجرت لے گا اور مجھے اجرت دینی ہی ہے، تو اب یہاں طے کرنا ضروری ہے کہ کتنی لے گا اور کتنی دے گا۔ اگر بغیر طے کیے کام کروانے کے بعد آپ نے اجرت دی اور اس نے قبول کر لی تو یہ اجرت مزدور کے حق میں خبیث ہے اور دونوں ہی گناہگار ہوئے۔ افسوس، اب ان احکام کو ہماری اکثریت نہیں جانتی، حالانکہ ان کا سیکھنا ضروری ہے، ورنہ خامخواہ جہالت کی وجہ سے بھی خیانت کا ارتکاب ہوتا رہے گا۔ یہ سب سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، نیز اس پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے رات کو فکر مدینہ کیجئے، اور اس دوران مدنی انعامات کا کارڈ پر کر لیجئے، اور ہر ماہ اپنے یہاں کے ذمہ دار دعوت اسلامی کو جمع کروا دیجئے، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے۔ تیسرا، مال تجارت شیطان کا جو ہے وہ ہے مکر یعنی دھوکہ، یہ عورتوں کے ہاتھوں بیچتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد مکر نہیں کرتے، مکر چاہے مرد کرے یا عورت، جو بھی کرے وہ مجرم ہے۔ نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر یعنی دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صاحب خوشبودار پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو مسلمانوں کو ضرر یعنی نقصان پہنچائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور نقصان پہنچائے گا، اور جو مسلمانوں کو مشقت میں ڈالے گا اللہ عز و جل اس کو مشقت یعنی سختیوں میں ڈالے گا۔ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور دھوکہ بازی جہنم سے ہے۔ ایک اور مقام پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تین اشخاص داخل جنت نہ ہوں گے، نمبر ایک دھوکہ باز، نمبر دو احسان جتانے والا، نمبر تین بخیل۔ یعنی یہ اس طرح کے جرائم کرنے والے ابتداءً داخل جنت نہ ہوں گے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج کل مکر و فریب کی طرح احسان جتانے کا مرض بھی مسلمانوں میں عام ہے۔ یاد رکھیے، احسان جتانے سے وہ نیکی ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ مثلاً زید دوسروں کے سامنے سناتے ہوئے بکر سے کہے، بھائی یہ تو میرا احسان مانو کہ میں نے تم کو نوکری دلائی ہے، میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں وضو کرنا سکھایا ہے۔ اس طرح شیطان اس کی نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے، بلکہ تانا دینے سے مسلمان کا دل بھی دکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد فرماتا ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى۔ ترجمہ کنزول ایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نور العرفان میں فرماتے ہیں اس سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہو تو صدقہ اسے چھپا کر دو کہ کسی کو خبر نہ ہو. ایسی صورت میں صدقہ کو ظاہر کرنا اذیٰ یعنی ایذا دینے میں داخل ہے. لہذا علماء و مشائخ وغیرہ کی بھی جب مالی خدمت کریں تو لفافے وغیرہ میں ڈال کر اس طرح دیں کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ آپ نے ان کو نذرانہ پیش کیا ہے. بعض نادانوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب وغیرہ کے ہاتھ میں رقم رکھ کر ان کی ہتھیلی کو مخصوص انداز میں بند کر دیتے ہیں. اس طرح دیکھنے والا یہی سمجھتا ہوگا کہ ان کو نذرانہ دیا ہے. بلکہ بعض تو اتنے زیادہ نادان ہوتے ہیں کہ دعا کے لیے پرچی بھی اسی انداز میں دیتے ہیں کہ مٹھی بند کر دیتے ہیں, اور یوں لوگوں پر تاثر قائم ہوتا ہے کہ حضرت کو نذرانہ پیش کیا گیا ہے, حالانکہ دعا کے لیے چٹھی ہے. کہ چٹھی دعا کے لیے چٹھی دینے کا یہ انداز بھی سفید پوش کے لیے ایذا کا باعث ہو سکتا ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دھوکہ بہت بڑی آفت ہے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی دھوکہ بازی سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے. چنانچہ دلچسپ حکایت سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا شیخ ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے عظیم الشان پیشوا ہیں اور بغداد معلا میں آپ کا مدار فائض الانوار ہے, آپ علم نحو یعنی الفاظ جوڑ کر جملے بنانے کا فن سیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. استاذ نے کہا کہو ضرب زید امرن, یعنی زید نے امر کو مارا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے استاذ سے استفسار فرمایا کیا واقعی زید نے امر کو مارا؟ اس نے کہا نہیں, یہ تو ایک مثال ہے. حضرت سیدنا شیخ ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس علم کی ابتدا جھوٹ سے ہو میں اس کو نہیں سیکھتا. میٹھے میٹھے سامی بھائیوں, دیکھا آپ نے, حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ دھوکے سے کس قدر نفرت فرمایا کرتے تھے, اور یہ آپ کا کمال تقویٰ تھا, ورنہ وہ مثال شرعاً قابل گرفت نہیں تھی. اسی طرح امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک مشہور واقعہ ملتا ہے. قرآن پاک کے بعد سند کے اعتبار سے احادیث مبارکہ کے مجموعہ صحیح بخاری شریف کا درجہ ہے. حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے نہایت ہی عرق ریزی کے ساتھ احادیث مبارکہ کو جمع فرما کر امت پر عظیم الشان احسان فرمایا. آپ کی احتیاط اور تقوی کا علم تو ملاحظہ ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب سے حدیث لینے گئے, اتفاق سے ان کا گھوڑا بھاگ کر دور چلا گیا تھا, اور وہ اپنی چادر کی جھولی بنا کر اس میں ہاتھ ڈال کر گھوڑے کو اس طرح اشارہ کر رہے تھے گویا اس میں جاؤ ہیں. چنانچہ دانا کھانے کے لالچ میں گھوڑا قریب آ گیا اور انہوں نے اسے پکڑ لیا. حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے استفسار فرمایا جب تمہاری جھولی میں واقعی جاؤ تھے؟ اس نے کہا نہیں, میں تو اس کو پکڑنے کے لیے یوں ہی دھوکہ دے رہا تھا. تو امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے ارشاد فرمایا میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ایسے شخص سے کیسے لوں جو جانوروں سے جھوٹ بولتا یعنی ان کو دھوکہ دیتا ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی ہمارے بزرگوں کی سوچ مدنی سوچ ہوتی تھی, ان کا ذہن جہاں پہنچتا تھا وہاں تک ہمارے اذہان کی رسائی نہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو مکر کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے. مکر اور دھوکہ وغیرہ گناہوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. نیز اس پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے رات کو فکر مدینہ کیجئے, اور اس دوران مدنی انعامات کا کارڈ پر کر لیجئے, اور ہر ماہ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے. اتنے سنت بھاگتا ہے اے میرے عطار تو ہو, اتنے سنت بھاگتا ہے اے میرے عطار تو ہو, اتنے سنت بھاگتا ہے اے میرے عطار تو ہو. ساری دنیا کے کناروں سے صدا شاہشار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. تو جہاں کے عاشقوں کے دل دی بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب محتاج ہو, مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب محتاج ہو, پاک نے یہ افسوسناک خبر دی کہ آپ کی جوان سال شہزادی 20 سال کی عمر میں 2 دن بخار میں رہ کر انتقال فرما گئی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, یا اللہ ان کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارش ہو, یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا, یا اللہ ان کی ان کے سارے گھر والوں کے بے سام میرے مولا, تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل و رحمت فرما, ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما, سب کو جوان موت سے عبرت نصیب فرما, ہمیں بھی عبرت نصیب فرما, نہ جانے ہمارا کب بلاوا آ جائے. یا اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام سوگواروں کی خدمتوں میں عرض ہے کہ نماز کی پابندی, رمضان المبارک روزوں کی ترکیب مضبوط رہے, خوب سنتوں کی خدمت کرتے رہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں, صرف اور صرف مدنی چینل دیکھا کریں, گناہوں بھرے چینل کی طرف بالکل نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں, کہیں جہنم میں جانے کا سامان نہ ہو جائے. دیکھو نا, 2 دن بخار میرے کا چلی گئی, ان کو تو 2 دن بخار آیا, بیٹھے بیٹھے آدمی فوت ہو جاتا ہے. ہر وقت بندے کو تیار رہنا چاہیے. مزید عبرت دلانے کے لیے ایک اچانک موت کی حکایت دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ویران محل سے آپ کو سناتا ہوں. ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کسی شخص کی روح قبض کرنے تشریف لائے. اس نے پوچھا, آپ کون ہیں؟ فرمایا, میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا, محلات کے مسلح چوکی دار جس کو روک نہیں پاتے اور جو رشوتیں قبول نہیں کرتا. اس شخص نے کہا جب تو آپ ملک الموت ہیں. افسوس میں نے تو ابھی موت اور اس کے بعد والے معاملات کی تیاری نہیں کی. فرمایا اے آدمی تیرا فلاں پڑوسی کہاں ہے؟ تیرا فلاں قرابت دار یعنی رشتہ دار کدھر گیا؟ عرض کیا وہ مر چکے. فرمایا کیا تیرے لیے ان کی موت میں کوئی عبرت نہ تھی کہ نصیحت حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرتا؟ پھر اس آدمی کی روح ملک الموت علیہ السلام نے قبض فرما لی. کہ سوگوارو کیا کامیاب و عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر آخرت کی تیاری کر لے. جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا مقولہ السعید من وعید بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کی شکل میں بڑا نمایاں کام کرنا یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، ملت کی ضرورت بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے. اسی کے لیے دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کو اعلی حضرت کے مشن سے روشراس کرانے میں بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. ہم مطمئن ہیں کہ جب تک علماء اہل سنت کے سرپرستی میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ تعلیمات آگے بڑھاتے رہیں گے، امت کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ فریضہ امت کے لیے بھی کام آئے گا اور آنے والی نسلوں کو اپنے ہوش میں آنے سے پہلے ان کے ایمان کی حفاظت کی کاوشیں کرنے میں کافی ذخیرہ ثابت ہو سکے گی. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں جو کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں ان سے منسلک ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت ہی. یہ الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں جہاں الیکٹرانک میڈیا دنیا کو بہکانے کے بے شمار ذرائع پیدا کر رہا ہے، اسی راستے سے ہم دنیا کو سدھارنے، اپنے نبی سے جوڑنے، عقیدے کی اصلاح کرنے، اعمال کی اصلاح کرنے اسی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پھیلائیں تاکہ امت کو گھر بیٹھے دین سمجھنا آسان ہو جائے. خواتین میں اگر پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اگر گھر بیٹھے دین و سنت کے اہمیت کی باتیں پہنچائی جاتی رہے گی تو ایسا یقین ہے کہ اس راستے سے بھی ایمان کی حفاظت الحمدللہ ممکن ہو سکے گی. میں اس یقین کے ساتھ کہ امت میں جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں لوگ بستے ہیں الیکٹرانک میڈیا مدنی چینل کے ذریعے پھیلائیں تاکہ امت کو گھر بیٹھے دین سمجھنا آسان ہو جائے اور اس چینل کے ذریعے دنیا میں اسلام پھیلنے کی کاوشیں کرنے والوں کو دونوں جہان میں اس کا صلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر پیغام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے کردار کے ذریعے، اپنی محنتوں کے ذریعے، اپنے قافلوں کے ذریعے عوام تک پہنچانے اور لوگوں کو جوڑ کر آقا کی غلامی میں شامل کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ.